die zijn namen eindelijk gebruikt. Gedenk aan den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dan zelf van. Eerst uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en gefeestheid en nederigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat zij door dezelfde mocht opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion in een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, gij die gelooft, is hij dierbaar, maar den ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot die hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der erfenis. Dengene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk werd, maar nu een godsvolk zijt, die eertijds niet ontfermd werd, maar nu ontfermd u zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij onthoudt van de vreselijke begeerlijkheden welke een krijg voeren tegen de ziel, en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Het zij den koning als de opperste machthebbende, het zij den stadhouderen als die van hem gezonden worden tot straf wel de kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende, als in deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eerst en iegelijk heb de broederschap lief, vrees God, eer den koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig den Heeren, niet alleen den goede en bescheidene, maar ook den harde. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods waarheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, als een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen, die zijn zonden gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij geschulden werd, niet wederschuld, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen. Om onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt is, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid. Wat we nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Nog een kleine mededeling. Dat wij aanstaande zondag bij leven en welzijn in Bergambacht zijn. Ja. Dat is eigenlijk een gemeente, ja, buiten het verband. Maar ik hoop niet van buiten het verbond. En dat zeg maar meer dan een band of een verband. Dus dan is vanzelf de kerkdeur hier ook open. Zo wacht. Want dan ook bij welzijn de oude dominee Wilting in uw midden te zijn. Dus aanstaande zondag dominee Wilting. Wanneer mocht onze oude broeder nog gedenken, terwijl ik er nog zeer ijverig is in het werk. Dan lees je hem nog hier en dan lees je hem nog daar. Zijn leven, zijn element, leg ook waarlijk in de dienst des Heren. Het is geen laie dienst net geweest. Hij had met zijn 65ste jaar maar niet neergelegd. Hij zei, mijn 65, dus ik hou maar op. Maar hij wordt 87 of 88. Maar hij wenst nog niets anders te doen als het evangelie te verkondigen, terwijl ik altijd waardig is om gehoord te worden. We dachten uw aandacht vanmorgen een ogenblik te bepalen bij het eerste hoofdstuk van de zendbrief van de apostel Petrus, waar we verleden of jongstleden zondag al een ogenblik bij hebben stilgestaan. Maar nemen nu vers 18, 19 en 20. 18, 19 en 20. Waar we al dus lezen. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed Christi, als eens onbestraffelijke en de onbevlekte lams, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Tot dusver vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Al genoegzaam en zelfgenoegzaam, volmaakt heerlijk en volheerlijk, majestueus, onverklaarbaar en ondoorgrondbaar en onuitspreekbaar, goddelijk zijn en wezen, die van eeuwigheid van uzelf zijt en dat ook blijft tot in der eeuwigheid. Voor u is nooit iemand geweest en na u zal ook nooit iemand zijn, want gij zijt de eerste en de laatste, die ook niets van noden heeft en alles in uzelf heeft. En uzelf vermaakt in de glans en in de luister en in de heerlijkheid. Uw goddelijke eigenschappen der oneindigheid der eeuwige deugden Gods. De welke glansrijk openbaren in schepping en onderhouding en nog meer in het rijk der herschepping tot een eeuwige verheerlijking. Die alles gedaan heeft om uzelf wil en daar in uzelf openbaart als den enige en eeuwige God, die nimmer verminderen kan in hetgeen gezegd, zo min als vermeerderen. Uw naam is wonderlijk, en dat ook alleen maar aanbiddelijk, maar nooit begrijpelijk. En wanneer uw naam aanbiddelijk mag worden in het hart van een zondaar, och, dan smelt een zonde onder uw goede tierenheid. Dan smelt die weg onder uw barmhartigheid en blijft er niets over als stof en as om te verheerlijken de vrije, soevereine genade van eeuwigheid in het werk der verkiezing te openbaren in een goddelijke nooit weer in de roeping uit de dood in het leven. Gij hebt alle dingen gedaan, heren, die gij doen wilden. En gij zult ook eeuwig laat die dingen die gij niet doen wil. Maar uw willen zal de aanvuurder zijn van al de deugden Gods in de uitvoering en de volvoering. Die ons arm stof en ellendig stof, dwaas stof. Och, wat zijn we meer als hardnekkige zondaren. Goddeloze zondaren. Het ondankbaarste schepsel wat onder de hemel is. Dat is een mens. Geworden. Door een bodemloze val. Waar die in zwemt als een vis in het water. Waarin die leeft zonder leven. En waarin die met de dood leeft na de dood. En zonder wedergeboorte eindigt in den eeuwige dood. Och, of het u behaagden. Wat in de schriftuur geopenbaard is. Dat gij uzelf van eeuwigheid. Een volk heb willen lieven, doorlieven, tot een nooit meer eindigende eeuwigheid. Dat u mensen zalig wil maken die nu willen. En zalig wil maken die niet kunnen. En zalig wil maken die het inleven niets meer zich waardig gemaakt hebben dan de rampzaligheid. Het is het wonder uw goddelijke menswording. Dat gij die God waard mens werd om tot een mens zonder verdoemen te kunnen naderen. Om tot een mens zonder hem te verteren te kunnen naderen. Om tot een gevallen hardnekkige zondaar te kunnen naderen in de zoetste omhelzingen en kussingen van uw aangezicht zonder krenking van uw recht, zonder verlies van uw eer en zonder krenking uw goddelijke deugden. Het wonder aller wonderen dat God God blijft en een ellendigste zondaar door de nieuwe mens gemaakt wordt. Daartoe heeft u ook uw woord gegeven. Gaat het ook wel zonder kunnen doen. Want er is niets waar u aan te binden zijt. Maar nochtans hebt ge u zelf verbonden. en waar u zelf aan verbindt, dat zijn banden die uit de eeuwigheid vloeien en die blijven tot het einde van deze tijd. Predik het evangelie alle creaturen, waar ook en aan wie ook. Daar hebben we heel niet mee te maken, Heer. Daar hoef je knechten heel niet naar om te zien wie het zijn en wat ze zijn. Ze hebben niets te doen als te zaaien. En zelfs dan nog niet om te zien, maar het maaien aan u over te laten. Want waar gezaaid heb gelicht nog wat te maaien. Als het zaaien ophoudt, dan houdt de bediening van uw woord en geest op die plaatsen. Dan is daar niets meer toe te brengen. Zo reizen wij ook naar het einde van alle besluiten die gebaren te worden in de tijd en leeg gebaren te worden aan het einde van de tijd. En er niets meer overblijft als de eeuwigheid. Daar mochten de nog leggen onder het zegel uw eeuwige verkiezingen. Dan zult ge ze niet vergeten. Want daartoe zijn ze niet verkoren om vergeten te worden. En dan zult ge ze niet aan zichzelf laten. Want dat ze verlaten voor eeuwig. Maar gij hebt ze verkoren om uw goddelijke, oneindige, eenzijdige liefde te verheerlijken tegen hun wil in. Om hun wil te doen sterven en alleen te leven de willen van hem die alleen wijs en goed is. Ach, open tot het einde uw woord. Uw woord doet het op zichzelf niet, heren. Al zouden we daar de jaren van Methuselem in lezen en herlezen, dan hebben we altijd uw woord gelezen, maar. Dan hebben we het altijd gelezen zonder levendmaking, zonder belezen te worden, en met altijd belezen zonder toepassing naar uw getuig, woord en geest. Uwe lieve geest mengt het geloof met geloof daar het vallen moet. U mengt het met geloof waar het wezen moet. En daar het wezen moet, daar blijft het. Wat er ook aan verbonden is en waardoor het ook heen gaat, door duizend leeuwenmuilen en leeuwenkuilen, en brandende ovenen des vuurs, of door welke wateren ook, hoe diep en hoe wijd, gij zijt overwinnaar van alle strijd. En gij behoudt uw volk en daarin uw werk. En gij hebt uzelf willen verheerlijken en doorverheerlijken, zodat Satan er niet eentje machtig zou worden die de uwe zijn. Ze zijn de uwe door recht en door gerechtigheid. En de duivel heeft ze gestolen. Heeft ze gestolen met een gestolen recht. Maar gij hebt ze verdiend en gekocht door recht. En daarin zullen ze uw eigendom zijn en ook eeuwig eigendom blijven. Ach, mocht nog eens gaan in het morgenuur. Zodat niemand kan. Geven kan, maar ook niemand weren kan. Want als jullie de ja wil hebben, dan neemt u ze. Dan neemt u ze. Als u een Manasse wil hebben, dan neemt u hem. Als u een klein kind onder ons wil hebben, dan neemt u dat kleine kind en schenkt het er nu aan. Als u een modieuze jonge dochter in het morgenuur zou willen nemen, dan doet u dat. Die mode sterven. Die mode sterven. En tenslotte krijg je door recht de mode van de hemel. En dat is wit. Witte klederen. Door het bloedig lam. En als u in dit morgenuur een wulpsen en een dappele jongeling die nog meent nog wel 100 jaar voor hem te hebben, nemen wil, dan neemt u hem onwederstandelijk, dan neemt u hem krachtelijk. U vraagt het niet aan hem, want dan zei hij toch nee. En u vraagt het ook niet aan de duivel, want die laat toch niemand los. Maar dan doet u een goddelijke raad openbaar en u vraagt naar hem en dan gaat hij vanzelf naar u vragen. Hij wil het niet weten, er zal een tijd komen dat het geweten zal worden. U mocht onze zieke gedenken. Ach, als u er naar omziet tot genezing, dat is groot. Dat is zeer zeker groot, heren. Maar, hoe groot, dat houdt op bij de dood. Maar als u de ziekten in uw hand nemen wil ontdekken aan de geestelijke melaatsheden der zielen, dan kunnen ze niet meer genezen worden. Dan is voor die mens is voor eeuwig kwijt en dan is net uw tijd. Dan maakt u ze voor eeuwig verloren en verheerlijkt en eeuwig behoud. Dan maakt u ze rijk voor een rechtvaardige verdoemenis, maar ook voor een rechtvaardige behoudenis in de dood van Immanuel. Ach, u mocht ze gedenken. Heren, wij kunnen daar niets aan doen. Een dokter ook niet. Een dokter ook niet. Als u het niet zegent, dan helpt een flesje middelen van 1000 gulden niet. Dan helpen niets, kan er ook niets helpen. Want alleen uw zegen helpt, al is het middelen. Gedenkt ook die polio-patiëntjes, voordat er een week er hem ook weer eentje bijgekomen is. Ach, u mocht het gedenken. Mag het voor verlammingen indien het er enigszins mocht zijn, nog genezen. Gaan we nog meer horen? En ook meer horen noemen. U staat er boven, heren. U kan de ziekte stopzetten. En hetgeen wat daardoor is aangeraakt, genezen. We mogen ook in arme jongen daar in Otterlo denken, wat wel zeer ernstig moet zijn. Och, voor u kan die niet ernstig wezen. Voor u kan die niet ongelukkig wezen. Voor u kan die niet ellendig wezen. We hebben het nooit gelezen, ook nooit gehoord, dat u een ellendeling afgewezen hebt. Dat u een mens afgewezen hebt die te ziek was. Of een mens afgewezen die lam was. Uw woord staat vol van goddelijke wonderen. Ach, gedenk die naar me, jongen. Ach, gedenk die naar me, jongen. En over wat deze nacht in je lieve raad mag zijn, heer. Mag die ziekte nog eens eindigen. Mag ze nog eens opvallen. Mag ze nog eens ten einde gevoerd worden. Zeer, zeer zeker een angstige gedachte voor moeders en vaders. Aangaande hun zaad. En dat is nog zo erg niet. Dat is nog zo erg niet. Want dan kan er soms nog een noodzucht of een noodschreeuw of een alarmgeschrei geboren worden. Maar ach, nog aan uw verbond. En mocht u de ziekte nog weer. En waar ze is nog genezen. En zonder die grootouders. Die in deze achterliggende week. Op zo'n smartelijke en schierlijke ongelukkige wijze. Een klein zoontje verloren zijn. Niet door polio. Niet door polio. Er zijn meer ziektes. En er zijn meer ongelukken. Als polio. Ach, mogen u die grootouders, maar ook die ouders daar in Nunspeet genadelijk gedenken. Het is een smartelijke slag, heer. Die kan niet uitgepraat worden en die kan niet beschreven worden. Maar u mocht het nog balsen met de ondersteuning, door algemene goedheid. Ja, en als het mocht zijn door uw goddelijke, vrije, bijzondere barmhartigheid. Dan zou het ten laatste nog gelukkig worden met dit verlies en een eeuwige winst baren. Gedenkt ook onze oude vriendin, die al meer dan 23 jaar en alle sabbats in onze midden is en die nu ook bedlegerig is, mogen ze gedenken. Indien haar tijd om is, geef ze een ruime ingang. Indien niet, dan mocht ze ondersteunen en gun ze vandaag nog een kus van uw mond. Gedenkt onze weduwen en onze wezen, ondersteunt nog en balsend nog die vleeselijke wonden tot geestelijke wonden, die met niets genezen kunnen worden dan door de grondwonden van de Heer Jezus Christus. Gedenk uw knechten in ons land en buiten ons land. Zijn ook mensen hier, of zijn door en door mensen. En ze kijken meestal tijd tegen mensen. Maar laat ze er zelf eens verliezen. Dan verliezen ze de mensen ook. Laat ze haar eigen eer eens verliezen. Dan gaat uw eer leven. Oh, laat mensenvrees sterven. En laat vrezen Gods leven. Opdat uw naam geëerd en er nog een mens bekeerd wordt. En er nog een mens geleerd werd, jong en oud. In het koninkrijk wat door bloed gekocht en blijft ten eeuwige leven. Amen. Psalm 68, 11 en 12 van Psalm 68. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Gewis zo ook de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Die een harige schedel vellen. Die trots wat de heilig is onteerd en daar hij schuld met schuld vermeert. Zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezegd, ik zal u door macht en wijs beleid. Uit Bazan weer doen komen. U zullen als op Mozes been. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Dat is een 68e psalm, 11 en 12. De apostel schrijft door de Heilige Geest wat gebleven is tot op deze dag. Hij schrijft aan de verstrooiden en aan de vreemdelingen, want genade maakt vreemdelingen. Genade maakt vreemdelingen. En genade houdt vreemdelingen. En ten laatste verlost genade ze van het vreemdelingschap. In de goddelijke gemeenschap. Hij schrijft hen tot onderrichting. En tot moed geven. Want zij zijn mede de enigste mens. Die de moed verliezen op de wereld. En die menigmaal niet verder kunnen. En zeggen, het gaat niet meer. Is toch niks meer te doen voor mij. Om te ervaren met Brakel. Waar men nooit zijn moed verliest. Daar kan men nooit geen nieuwe moed ontvangen. Daar zegt ten dertigste de psalm van, hij geeft hun moed, oh ja, dan heb je het niet hoor, en hij geeft hen krachten, dan zijn ze zwakker, die op hem wachten. God wil alles kwijt, dat is vat maar leeg, zelfs hunzelf, en dan het vat wat vol hoor. Ja. Van waar hij dan immers om tot het 18e vers over te gaan zeggende, wetende wat er gebeurd is. Wetende wat er in je achterliggende tijd geschied is. Wetende wat er plaats gaat op in je leven. Ja, ja, maar. Dat hoeven niet aan de grote klok te hangen. Dan denk dat er geen kleine klokken zoeken. Nee. Want de waardigste dingen die vertelbaar zijn en gangbaar zijn, dat zegt de waarheid van dit volk heb ik mij geformeerd. En wat dan? En wat dan? En zij zullen mijn lof hebben. Daar zorgt God zelf voor. Hoor. Daar zorgt God zelf voor. Dat de vermelding van zijn lof blijven zal. Tot aan de volleinding der eeuw. En dat wetende, dat is een gezegende wetenschap. Dat kan je niet uit leven, maar je weet toch dat hij beleefd heeft. Als je met je 40ste jaar is ernstig tot aan de dood ziek geweest en je zit er nog, dan zeg je ja, dat weet ik nog. Daar gaan we niets meer voor. En ik ben toch nog genezen. En als je eens te water gevallen bent, en je dacht, zo naar de kelder. En je zit daar nog, en je denkt dan eens even, dan zeg je, ja, wonder, dat ik toen niet verdronken ben. Wonder, wonder, dat ik er nog ben. En als God een mens omkeert, dan wordt hij van rechts slecht. En dan word je door en door goddeloos verloren als een vrucht van de verkiezingen. En de vruchten van de verkiezingen, dat is ten eerste een goddelijke roeping, die komt, dan moet je horen. Als die inkomt, dan worden je oren doorstoken. Als die inkomt, dan wordt genade vereerd. En die genade maakt weer plaats voor nieuwe genade. En die plaatsmakende genade gaat net zo lang door totdat er geen plaats meer gemaakt hoeft te worden, maar dan ze voor eeuwig op de plaats zijn. En dat is in den derde eeuw. Maar ook wanneer iemand weet dat hij bij God in de schuld en voor eeuwig kwijt was rechtvaardig, zou hij dat niet weten? Zou hij daar niet van wakker gelegen hebben? Zou hem dat maar een droom geweest hebben, die rechtvaardig maken in de vier scharen Gods, kan je begrijpen? Kan je begrijpen? Nee, als God een mens na zijn rechtsverhandelingen en onderhandelingen, dan ben je erbij hoor. Dan ben je er zo goed bij, dan de deugde God schitteren in zulke armen verloren leggende zondaar. En voor eeuwig kwijt. Is dat wel eens geweest? Is nog nooit kwijt geweest? Dan ben je ook nog nooit behouden geweest. Nou, nou. Nee, nee, nee, nee. Heb je nog nooit eens zalig kunnen worden? Dan mis je de zaligheid. Wanneer ze nooit gegeven kunnen worden. Heb je nog nooit eens de hel gezien? Nee, man. Oh, ik hoop dat hij nooit ziet ook. Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Dat je die voor het graf mag zien in de aanvaarding van dezelfde. Dan kan de hemel dalen en Christus is de hemel. Christus is de hemel. Wetende dat gij niet door goud of zilver, zilver of goud, dat wil zeggen metalen waar elk mens op staat en waar elk mens zijn handen voor los zijn. Zijn handen voor los zijn. Je kan wel eens denken, maar niet dat ik ook wel eens had. Ik heb ook wel eens gedacht, geld is maar geld, hoeft het maar. Maar toen kwam het eens een keertje op aan en toen werd ik goed gewaar dat ik er ook niet los van was. Dat ik er ook een vast had, net als een ander. Want een zonde die slaapt, die is niet dood. Je kan ieder ogenblik wakker worden. En als hij dan wakker wordt, nou, dan is hij sterker dan tevoren. Hier. Je moet maar niet denken dat je leven ergens af kan komen wat zonde is, wat niet meer terugkomt. Maar het is waar voor als het je niet overheerst. Als het je niet overheerst. Maar dat het een ondergeschikte blijft, gelijk ze ook ondergeschikt is aan het werk der genade. Niet door vergankelijke dingen te verkiezen, is ook niet vergankelijk. He? De goddelijke roeping is ook niet vergankelijk. En de rechtvaardig maken is ook niet vergankelijk. En de aanneming tot kinderen is ook niet vergankelijk. En het einde van de heerlijk maken is ook niet vergankelijk. Dat zijn allemaal onvergankelijke dingen. En als zo'n onvergankelijke, onsterfelijke wedergeboorte in het hart van een zondaar ingestopt is, dan mag die miljoenen onder water gaan. Maar hij bedrinkt niet. Hij bedrinkt niet. God is daar ook onder water. God is daar ook onder water. En Nebukadnezar mag zijn oven zevenmaal heter stoken. Dat wil zeggen, hij kon hem niet heter krijgen. Dat wilde zeggen zevenmaal. Hij heeft hem tot het toppen toe opgestookt. Maar wat is er gebeurd? Is ze verbrand? Kijk, begrijp. Dan moet je eerst God verbrand. Als je God verbrand, dan kan je de kerk ook verbranden. Maar kan God niet verbranden, dan verbrandt de kerk ook niet. Maar God brandt wel. Met een oneindige en eeuwige toren. Op die plaats die de duivel en zijn engelen bereikt. En dan zegt hij verlost. Wat denk je dan aan? Welke mensen weten het beste van verlossing op aarde in de natuurlijke zin? Welke mensen weten daar het meeste van? Vrouwelijke geslacht. Dat weet daar het meeste van. Die weten wat het zeggen wil verlost te zijn. En verlost te worden. Ja. wanneer de waarheid zegt, gelijk een vrouw schreef in haar eerste kindsnood, dat sterft. En geen leven, dat is kwijt en niet behouden. En ziet eruit, kind. Verlost. Wie weet er wat van in de natuurlijke zin? Dat wist de moeder van Jabes ook. He. Daar noemden ze hem Jabes. Kinders, met de machine, hij er ook wel eentje door de huis in lopen, moeder. Dat zegt, ach kind, wat ben je toch aan de dood toe geweest toen je gebaard. Ach kind, ik heb alles weggeschat. Hij zegt, laat me leggen, laat me leggen. Is toch genoeg. En ziet, ik ben er nog en daar loopt het kind. Gij doet wonderen, ook in de natuur. Maar veel meer geldt dat in het koninkrijk der genade. Daar worden ze verlost. Van banden en boeien. Die in eeuwigheid niet geslaagd kunnen worden. Die zichzelf waardig gemaakt. Die bij hun oren zoren geboeid te zijn. Zoren gekluisterd te zijn. Zoren verdoemd te zijn. Nou, laten we nou eens even bestil. Dat zijn mensen die verlost worden, die kracht is recht en wet voor eeuwig vervloekt zijn. Ja. Dat zijn mensen die worden verlost en niets anders wachten als met David in 51ste psalm. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, hier en hierna. Ben je er wel eens geweest? Niet. Dan hoop ik dat de Heer je daar brengt. Dan verliest een mens vandaag. Hoor je allemaal. Een mens hebben waardig bestaan. En een mens hebben recht bestaan. Maar dan vergaat ons bestaan. En dan heeft God alleen een bestaan. En wij niet. Gelukkig mensen. Als je bestaan verliest. Dan mag het bestaan Gods verheerd worden. En al zijn doen en laten. En zulke verlossing, daar heeft Goden zijn schik in, zijn vermaak in, zijn welbehagen in. Er is er nog nooit eentje aan een troon geweest die niet verlost kon worden, zelfs een moordenaar. Hij hangt boven de hel, is nog verlost. Zelfs een hoer van Lucas 7. Toch gewassen, toch gewassen, toch gewassen. Wonderen. En in zonde, ach, dat wonderen nu gebeurt. Want in schuld, als straks de hemel vol komt, maar als daar voor mij geen plaats is. Als daar voor mij geen plaats bereikt. Het is een weldaad dat straks al de kinderen Gods een thuis krijgen, zonder ooit meer van huis te zijn. Maar als mijn thuis daar niet is, dan moet in de hel wezen eten. Ja, ja. Dat kan niet anders. Want er zijn geen drie wegen en ook geen drie plaatsen. Maar twee plaatsen, wel een weg. Uit uw een ijdele wandel zijn. Want al zou iemand al het goud wat op aarde is en alle metaal die aan de bodem van de zee vastlegt. Dan zou die zeer zeker wat zulke metalen betreft de rijkste zijn, maar zonder een kruimel genade de armste. De armste. Want hoe meer hij verliezen moet, hoe minder hij verliezen wil. En daarom is dat metaal voor ons het beste waar je elke week je eten, je drinken, je onderhoud van hebt. Dat is het meeste gemakkelijk. Dat is het meest waardeerbaar. Je dagelijks onderen. Want een mens is niet rijk in hetgeen wat hij bezit. Maar alleen rijk in hetgeen wat hij erkent en waardeert. Daar ben je rijk. Doe maar eens nagaan in je leven hoor. Want al dat goud heb duizenden naar de hel gesleept. Maar nooit eentje naar de hemel gebracht. Nooit. Je hebt geen dubbeltje nodig om door deze verlossing verlost te worden. Ik durf het haast niet te zeggen. Ik durf het haast niet te zeggen. Maar wat hebben men daar dan voor nodig? De grootste schuld bezitten die op de wereld bezeten kan worden. De grootste zondaar zijn die ooit op de wereld geweest is. De vuilste zondaar. Niet hij of zij, nee ik. Nee ik. Maar ik lees in 1 Timotheus 1. Dit is een getrouw woord en aller aannemingen waardig. Dat Christus Jezus in de wereld. En waar moet je die wereld zoeken? In je buitenkant, maar in zonder in de binnenkant. Want de hele buitenkant komt van de binnenkant. Al die overspelers en al die rovers en al die moorders. Die komen allemaal uit de binnenkant vandaan. Maar we dragen alle de zaden van alle ongerechtigheid. Al is het een weldaad dat me voor de uitleving bewaart. En de inleving bewaart voor de uitleving. Waarom? Omdat de inleving van de zonden een dadelijke vernedering meebrengt. En uitroep leidt ons en geen verzoeking ooit. Daar steek je hand uit, volk bewaar mij, Heer, bered mij. Laat me liever sterven dan je naam onteer. Laat me liever sterven dan dat uw naam om mijn gelast. Dat is de vrucht van de Heere God. Dat is de vrucht van de vreze God. Dat is een vrucht van de liefde God. Ja. Het is toch een godswondering. Als er een wonder gebeurt in een mens. Uit uw eindelijk wandel u van de vader en overgeleid. Wat heeft onze moeder ons meegegeven? Wat heeft je vader je meegegeven? De verschrikkelijkste zonde. De ontzaggelijkste zonde. De godverdoemelijkste zonde. Geef een moeder haar kind en een vader zijn zoon. Wij geven onze kinderen. Niet alleen naar ons doopformulier wat schriftuurlijk is. Maar ook naar de 51ste psalm. Een zonden ontvangen door hij de verdoemenis had. Een zonde geboren door hij de verdoemenis had. En uit de erfzonde vloeien alle dadelijke zonden. Judas had maar één zonde, dat was te weinig. Dat was te weinig. Daar is hij eeuwig mee omgekomen. Want Judas had maar over één. Maar David zegt, ik ben in zonden. En wat er verder volgt. Je hebt vandaag nog mensen in de wereld. Die altijd een orde hebben. Toen heb ik dat eens gedaan, dat spijt me nog. En toen heb ik dat eens gedaan, ik wou dat je dat nooit gedaan hebt. Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Niet willen wezen wat we zijn. En dat niet willen wezen, dat is de weg naar de hel. En dat willen wezen door genade wat we zijn, dat gaat de hemel op. Schiet hier binnen, ik schiet hier binnen. Ja. Zit niet vast op onze slechtigheid. Daar zit het niet op vast. Maar het zit vast op onze verdoemelijke van Jezus vrome. Daar zit het op vast. En een mens is erg gelukkig als hij van zijn godsdienst verlost wordt. En met de vreze gods bezet wordt. Want elke dwaas zal de schuld verbloemen. Maar onder de oprechten is goedwillig. Wonder evangelie. Oh ja, het is een wit evangelie. Maak wit ook. Het is een blank evangelie. Maak blank ook. En wel zo blank, dat het kan staan voor hem waar een dichter van zingt, hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom. Uit die verheven heiligdom. Je moet er toch eens over denken. Mocht God geven in te denken, eten, dat een verterend vuur een ellendeling kussen kan zonder dat hij verteert. Dat een verterend vuur wat God in zijn wezen is. Zo'n arme zondaar, zo'n ellendeling, zo'n helleling aan zijn boezem legt. En hem kust en zei, zie je zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in haar Israël. Waar God ziet hem bloed en God aanschouwt het bloed. En laat Jacob dan een leugenaar zijn. En laat Noach dronken in zijn tent leggen. En laat David vier keren vallen. De goddelijke genaar. Die zal lager komen dan zijn val. En zal hem uit zijn drek verhoogd op een rots des eeuwige levens. Ik vertel je geen nieuws hoor. Je kan het hier allemaal vinden. Ik praat de Bijbel maar een beetje na. En dan ben ik nog blij dat ik dat nog doe, maar goed. Ja. Maar we gaan verder, want de tijd loopt ook door. Niet door goud en niet door zilver. Mooi dan het goud maar over de balk even uit te midden. Het helpt toch niet? Dus doe maar. Ik heb toch geen waarde. Nee. Je moet zelf over de balk worden geworpen. Goud niet. Hoewel, ja, ik denk nog aan mijn eigen tijd. Ik had toen een horloge met een zilveren ketting. Toen ik 19 jaar was. Ja, was ik nog erg blij mee, hoor. Maar toen de heren me arresteerden, had ik toch een last van dat nare ding. Een last van dat nare ding. Geregeld moet ik de man en kijken. Ja, man, dat is enkel ook. Als je een kruimeltje genade hebt, dan zou ik het wel naast je neerleggen. Hoor. Ten slotte is het ervan gekomen. Leg het daarin neer. Nee, maar dit is zin. Als voor 50, 60 jaren terug een mens toch God bekeert, dan kon je het zien aan zijn kleren, kon je het zien aan zijn schoen, dan kon je het zien aan zijn gaan en aan zijn staan. Zwaar, hè? Zwaar, hè? Want de wedergeboorte verandert je hele mens, naar het lichaam ook en naar je ziel ook, je gedachten ook, je woorden ook, je luisteren ook, je spreken ook. De wedergeboorte bezet de hele ziel en het lichaam. Daarom blijft er bij het einde van het leven alles wat uit God is voor eeuwig over voor God. En dat is zijn heilig werk in het leven van de kerk vereerd. Maar, dat komt een gelukkig maar, niet door goud. Nee, het is eigenaardig. Dan vroeger, ja, och ja, zo'n 50, 60 jaar geleden op ons dorp, en dat zal hier ook wel zo wezen, de meeste bekeerde mensen, nou ja, ze hadden een hoekje grond, maar nee niet, hè? Ze hadden veel de jicht in de portemonnee, zou ik niet zo zeggen. Nou, bij mama rijke, dominee is ook hoor. Oh ja, geld genoeg. Brood genoeg. Hè? Waar kom je nou nog een mens tegen? Zegt heren, hier rijdt mijn portemonnee. Hij is leeg. Weet jullie erin? Dan zorg ik dat er morgen nog brood is. Weet jullie erin? Die zijn hier, hier rijdt mijn broodrommel. Er zit niks meer in. Niks meer in. En nou zeg ik niet dat dit gemakkelijk is, want ik weet zelf wat of het zeggen wil arm te zijn in de tijd. Maar wij leven dienergaand in een wilde tijd en vroeger had God zijn volk naar lichaam en ziel. Beide zaken. Niet door goud en niet door zin, maar waardoor dan? Er moet toch een middel zijn waardoor we verlost worden, is er ook. En voor dat middel had de kerk niet gezorgd, heb ik begrepen. Als het aan ons gelegen had, had er nooit geen Christus geweest. Had er nooit geen middelaar geweest. Er is nooit een mens geweest die alarm geschreid naar boven. Oh God, is er bij u nog een mis? Is er bij u nog een mis? Dat heb God zelf gedaan. Dat heb God zelf gedaan. Van waar de waarde toch zijn maar, een zoet maar, zeg. Ik hoop dat hij niet van de wereld verdwijnt, voor de rechterstoel verschijnt, zonder dat dit maar in je leven geopenbaar is. Zwaar hoor. Wat zou die president van Moskou nog wel gunnen? Ja. Waar genade had nou nooit gezegd voor die mens geen genade. Genade had nog nooit gezegd, die is te slecht. En genade had nooit gezegd. Genade had altijd gezegd. En ik de grootste. Maar luister op hoor. Genade hoor. Genade moest wel leven hoor. Ja, niet alleen de wetenschap, maar ook iets van geweld. Maar door het dierbare bloed. Waarom zegt Peter niet, maar door bloed? Maar door offeranden. Waarom moet die man daaraan toevoegen? Maar dierbaar bloed. Het is of die zeggen wil, zulk bloed is er nooit eerder op de wereld geweest. En zulk bloed zal er nooit naar de hand mee gestort worden op de wereld. En dat is waar hoor. Dat is waar hoor. Laat al het bloed van het Oude Testament bij mijn kant. Dan heb je een zee van bloed. Een zee van bloed. En al dat bloed daarop veranderen. Heb nooit de minste conscientie niet kunnen bevreden. Heb nooit een zonde van een conscientie weg kunnen nemen. Al dat bloed. Heb nooit iemand schoon kunnen maken voor het aangezicht van God. En toch wil God bloed zien in het Oude Testament. Opdat dat bloed een voorafschaduwing zal zijn van het bloed van het Lam Gods geslacht voor de grondlegging der wereld. Daar heeft de Vader zijn helingen tot de grootste ellendeling gemaakt. Daar heeft de Vader zijn enige zoon tot de goddeloosste gemaakt in toerekening. Daar heeft de Vader een strafloze zoon voor eeuwig gestraft. Alleen zijn voorneem. Want hij is geslacht. Van voor de grondlegging der wereld, volk, daar leg je bloed al. Daar is het bloed al gevallen. Daar is Christus het slachtoffer al geworden. Daar heeft Christus dat onverklaarbare lam Gods hemzelf vastgekleed aan het recht Gods, zichzelf vastgeklemd aan de wet Gods. Zichzelf vastgeklemd aan de eeuwige deugde Gods. En hij zei, Vader, ik kom, dood mij, geef hun leven. Eis van mij en schenk hun een vrijdom des levens. Nou, dat is even geen. Oh, wat zou je gelukkig zijn uit de waffen kreeg. Ik gun het je wel, maar geef het dingetje niet. Kijk maar uit, ook niet gekend is. Dat heb ik mijn eigen ook niet gekend, dus dat ken ik jullie ook niet. Toch ga ik er wel eens mee te doen, of vannacht nog als ik een wakker leg. En oh God, die arme gemeente toch. En die arme jongens. En die arme kind. In zo'n tijd dat wij leven. Dan moet je moed krijgen, anders zou je in bed blijven. Als je al die zielen rondom je ziet. En dat alles in het gericht van een gevaar. Ja, arme oude. Jong en oud. Mocht God nog genade vereer. Zij de zonde mocht gaat en laat. Maar zegt. Dat dierbare bloed is waar ook. Het is ook een zoet bloed. Het is ook goed bloed. Ja, Judas. Zijn laatste preekje was heel kort. Nou, wel recht hoor. Dat preekje was net zo recht als de profetie van Jeremia en Jesaja. Och ja, och ja. toen niets meer was als wandel. Alleen wandel. En die neus is strop. En dan durf ik haast niet verder. Dan durf ik haast niet verder. Ik oh God, je weet het. Je weet het. Je weet het. Heere, je weet het. Ja. Daar was een laatste preekje. Was zo zuiver als glas. En zo zuiver als kristal. Ja. Dan zei hij, ik heb geraden het onschuldig bloed. De preek is zuiver op. Zijn laatste woorden waren recht. Maar. Een rechte preek heb Biliam nog gedaan. Maar je moet hem in de hemel niet zoeken. Maar in de hel. Ja. Maar door het dierbare bloed. Het is als een apostel wil zeggen, het is het dierbaarste wat er is. Het is een onvergankelijk bloed, het is een onsterfelijk bloed, het is een eeuwig leven bloed. Het is een deugden op luisterend bloed en het is een godverheerlijkend bloed. En het is een zielzaligend bloed. Ja, wat zou men er nog meer van zeggen? Geliefden, laat ik het dit alleen maar aanhaken. Dat een onvergankelijk eeuwigheid bloed zie het lam Gods. Staande voor een troon Gods als geslacht. Van voor de grondlegging der wereld. Maar waarom zou de God het niet hebben kunnen doen met het bloed der stieren, der bokken, der schapen en der lammeren? Waarom zou dan u toch zo onmiddellijk geëist worden dat bloed van zijn enige lieveling? Die ik nooit gegeven had. Nooit. Nooit. Nooit. Had ik een van mijn kinderen. Tot behoud van die ganse wereld gegeven. Op verdoemen is nooit. Nooit en nog eens nooit. Maar waarom kan God de Vader dat dan wel? Terwijl wij allemaal vaders zijn. Van vier en vijf en dan zondige kinderen. Waarom kan God de Vader dat dan wel? En zeggen, mijn zoon, u moet naar de hel. Mijn zoon, u moet wegzinken in de eeuwige dood. Mijn zoon, u moet verbrijzeld worden onder de eeuwige deugde God. Onder de wagenen van Gods recht en gerechtigheid. En wat zegt Christus? Vader, ik kom. Hier heb je mij. Hier heb je mij. Leek de zalig 40 als je thuis komt. Hij zegt, hier heb je mijn vader. Wat u doet, hang me aan een galige rat. Ik kan het gelukkig niet zeggen, maar ik zou het wel willen zeggen. Ja, maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Want het is het verse en levendige. Laat ik het anders zeggen. In Handelingen 20, daar lezen we. En God heeft zijn gemeente door bloed gekocht. Luister. God heeft zijn gemeente van God door bloed gekocht en ze terug te geven aan God. Zie daar de inhoud van de Bijbel. Zie daar de inhoud van de Bijbel. Maar door het dierbare bloed, zegt van Christus, waarom zegt hij niet van Jezus? Waarom zei Petrus niet door het bloed van Jezus, waarom door het bloed van Christus? Omdat Jezus is zijn persoonsnaam. En zijn persoon is een goddelijke persoon. En daarom is het een grote dwaasheid van die leraar destijds. Die van de kansen leerden. Dat Christus zijn menselijke natuur moet bewaren voor zonder man. Weg met die dwaas. Weg met die dwaas. Christus is nooit geen menselijke persoon, maar wel een menselijke zoon voor. Dat maakt het wonder des te groter. Dat deze persoon in de vereniging der twee naturen en der onsterfelijke, om in een sterfelijke natuur een goddelijk rantsoen te dragen, waarin God behagen en waarin God voldaan en waarmee God tevreden is. Zou het best zinnen hebben om er eens wat van te zeggen. Oh ja. Oh, ik ben ook zo'n arme man. He. Oh, zonnige man. Ik kan het ook niet tegen. Nee. Maar laat de eeuwigheid komen. En als dan die kerk binnen moet komen. Dan hoeven we niet meer te preken ook. Nee. Maar nog een paar woorden, ach ja. Maar door het dierbare geliefde. Ik moet het laten gaan, dat dierbare. Want ik zou dat uit willen rekken tot een nooit meer eindigende eeuwigheid. Dierbaar God in uw bloed. Dierbare Jezus in uw bloed. Dierbare Christus in uw bloed. Dierbare Goel in uw bloed. Dierbare Borg in uw bloed. Maar nu een stapje weg. Wat betekent de naam Christus? Oh ja. Daar kan je wel aan beginnen, maar geen midden en geen einde aan vinden. Nee. Want ten eerste dat zegt dat deze Christus heeft zijn naam van de Vader. Gelijk hij zijn naam Jezus heeft van de Vader. Maar ook heeft hij ook de naam Christus. Want in die zoete verborgene, eeuwigheid, waardevolle naam. Daar zie ik een profeet die de wille Gods openbaart, die het besluit openbaart, die het welbare Gods openbaart. Ik zie daarin een zoon God die profeet geworden is. En in de onmiddellijkheid het hart van zijn vader verklaart. Vader, ik heb uw naam, de mensen, kinderen, wat er verder komt. Ja. Een betere profeet hoeven we niet te zoeken, want die is er niet, hoor. Er is niemand die het geduld heeft wat hij heeft. Er is niemand die weet wat hij weet. En er is niemand die zo langmoedig is als hij. En er is niemand die zo weet te onderwijzen als hij. Nooit boven je stand, maar altijd in je stand. Daar onderwijst hij je altijd in door zijn woord en geest. Ik vind wel eens een wonder dat die Jezus van Nazareth, die verachte Nazarener, dat daar nooit over uitgeprikt kan worden. Ja. Over Abraham kom je uitgeprikt, Isaac ook. Maar over Christus kom je nooit uit. Maar hij is niet alleen profeet, maar hij is ook de ogen priester naar de ordeningen van Melchizedek. Kort gezegd, God heeft God met God gezalfd. En dat is een zalving zonder maat. Je kunt zo dom niet zijn, volk. Of bij hem is licht, bij hem is onderwijs. En. Zijn hoge priesterlijk ambt, waarin die oude schuld van zijn volk. Ja. Ik zou daar tussenin willen hangen. Zouden er ooit schouders op aarde geweest zijn die die schuld hebben kunnen dragen, als zij geen God geweest waren? Had onze schuld hem voor eeuwig in de verdoemenis gedrukt. Als de schuld van zijn volk op zijn schouw niet door zijn goddelijke natuur ondersteund geworden waren, dan had je Jezus onder in de verdoemenis moeten zoeken. Maar men noemt zijn naam sterke God. Maar we kunnen nog even dit aanhangen tot bevinding. Wanneer je last krijgt van ene zonde, wanneer ene zonde je gaat kwellen, wanneer ene zonde je dag en nacht gaat vervolgen, wanneer ene zonde je dag en nacht kwelt met toordeel, en dag kwelt met dood en eeuwigheid, dan zult ge midden maar uitroepen, oh God, ik kan niet leven en ik kan niet sterven. Dat is er maar één, hoor. Dat is er maar één. Maar hier heb ik een persoon. Omdat hij de persoon des Zonen Gods is. Als de gerechtigheid op Golgotha vraagt. Waar blijft de betaalmis? Waar blijft de borg? Dan zegt de waarheid, dat komt hij aan. Gedrukt onder de schuld. En hij heeft geen amen gezegd voordat hij de schuld betaalt. Nog een paar woorden. Van het ambt zijner koningschap. Och. Als hij geen koning was, volgens de mannen denken, dan haalde je de avond niet. Niet. Nee, dan kwam je de middag niet door hoor. Dan kwam je de middag niet door. Want er is niets wat Satan meer haalt als Christus en een volk dat nog een beetje ruikt naar Christus. Hoor je het? Want het volk ruikt vandaag makkelijker naar de wereld dan naar een nieuwe wereld. En ze ruiken makkelijker naar het werk Gods wat in de verheerlijk is om daarbij te blijven leven. Als in de dadelijkheid bij Christus. Daar zulk een oordeel volk aan alles genoeg hebben. En Christus mist. Terwijl je je hoogste noden jezelf nooit hebt kunnen redden. Nog met je verkiezing, nog met je roeping. Nog met de openbaring zijn er zoete vruchten. Heb je nooit kunnen verlossen. Maar je hebt met alle genade, genadeloos gestaan. Heere help, Heere help, Heere verlos. En dat is genade. Dat is genade. Maar het mag wel opgemerkt worden. Dat deze 20e eeuw donkerder en dodig en dodder is. Als dat hij ooit geweest heeft voor de kerk God. Waar is toebrengen, waar is doorbreking? Waar is opwassing in de genade? Geef zelf maar antwoord. Maar nog een paar woorden van het 20e vers. De welke wel voorgekend is, hoor je? Deze voorkennis van de middelaar geldt niet hem als zoon, want dat is een generatie. Dat is een generatie. Een generatie, geliefd. God geweet God. God deelt God. En God openbaart zich. In het kanaal zijner Godheid in Christus. Want de Vader is de fontein. En Christus het kanaal. Waaruit alle weldaden vloeien. Altijd door Christus. De minste zegen, die komt van hem, die alle zegeningen gemist heeft. En die niet gestorven is om vergeving te krijgen, maar alleen betaald. Die niet gestorven is om medelijden te krijgen. Ik dacht van de week nog, lieve Jezus, u bent nooit moedeloos geweest. Ik wel. Ik ben middernaam moedeloos. U bent nooit moedeloos geweest. Zelfs in Gethsemane niet. Maar ik ben minimaal moedeloos. En heb niks meer. Zie ik niks meer. Voel ik niks meer. Ben jullie het ook wel? Ben jullie het ook wel? Maar u hebt nooit moedeloos geweest. Nee. Als dat 1 seconde bij u geweest was. Gaat de prijs niet kunnen betalen. Gaat de schuld niet kunnen verheffen. Want alle moedeloosheid is zonde. Al is dat in de kerk gevonden. Ervaren en beleefd. Welke voorgekend is. De Vader heeft. Zijn enigste en eeuwige lieveling. Voor de verordineerd. Niet om zijn zoon te zijn. Dat is die krachtsgeneratie. Maar voor verordineerd. Om zijn middelaar te wezen. Dan kan je toch wel begrijpen dat de Vader nooit buiten die middelaar om iemand zegen. Kan je toch wel begrijpen dat de Vader nooit buiten die middelaar om naar iemand hoort. Doet hij nooit. Hij heeft hem tussen beiden gezet. En wat zegt Christus, komt Heer waars tot mij. En nou is de weg volgt door Christus naar God. En in Christus woont God. Volkomen genoeg doen en verzoenen. Die hij voorgekend heeft en voor de grondlegging der wereld. Verblijft u nog een ogenblik hierin. In de alwetende majesteit. Hij heeft de zonde voorzien. En eerst de wasraad van de slachtoffer. Hij heeft de schuld gemaakt gezien eer dat de schuld er was van de borg. Hij heeft de hel voor zijn kerk gezien. Maar eer dat er een hel was, was Christus. Die hel gemeen. Omdat de Vader zijn kerk zou menen. Zonder verlek en zonder rimpel. Voorgekend. Van voor de grondlegging der wereld. Voor. Het is ten oudste knecht. Het is ten oudste broed. Waar geen woorden voor te vinden zijn. Maar de eeuwigheid zal nader opklaar. Wanneer zijn kerk daar zal zijn. Zonder duister. En geopenbaard. Geopenbaard wil zeggen. Zonder. Enige waarde reden onder. Want hoewel Christus de verkiezing niet heeft hoeven te verdienen. Moest hij wel de roeping verdienen. En hoewel Christus zijn mensenwording niet heeft hoeven te verdienen. Zijn mensenwording heeft hij als een gift van de Vader. Leed je van het ding. Al zo lief heeft God de wil van de verder vol. God heeft zijn zoon mens gemaakt. Omdat hij menselijk bloed. En menselijk armen. En een menselijk hart zullen. En menselijke voeten. Om te gaan. Als mens naar de Golgotha, de misdadiger, aller misdadigers, beklim die Calvaria. En daar betaalt, tot de laatste penning en daar verrijst hij, uit zijn dood. Dood, waar is uw prikkel nu? En hel, waar is uw overwinning? Het is alles in de hand des Heren, Heren, de God aller genade. Verheerlijke die roemrijke weldaden, die je verheerlijkt in de allergoddeloosste der zondaren, tot zijn ere. En jong en oud tot een rachtige bekeren, ditmaal genoeg. Amen. Och, zegen uw woord, lieve koning. We moesten nou beginnen en dan moeten we nou weer eindigen. En er maar een enkel woord gezegd en we moesten nou weer ophouden. Maar, als u er één woord uit gebruiken wilt, door genade en met genade is het genoeg. Dan is het verlies van morgen voor de duivel. De winst voor die het ontvangt, en de eer van uw lieve naam, en dan volgt er ook nog blijdschap in de hemel. Wanneer deze of die is, die onvoldoende. We zeggen uw namen, hartelijk dank voor uw hulp, en doe verzoening. Nog in datzelfde bloed, in dat zoete bloed, dat versblijvend bloed, dat onsterfelijke bloed, dat eeuwigheid bloed, dat alleen aan God voldoet en het reinste gemoed heilig maakt en goed. Amen. Psalm 74. Daarvan 17, enkel het 17e zangvers, alleen 17 van 74. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaad. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. De vijand van uw vrees en dienst verbasterd, heeft uw roem met smaad en schimp belaan. 17 van 74.